शरीर की और संसार की एकता है। क्षिति जल पावक गण सही में शरीरा पंच अधम शरीरा, ये सब पृथ्वी तेज वायु आकाश से सब हुआ है। ये शरीर सब है, सब पृथ्वी तेज वायु आकाश से सब हुआ है। तो ये शरीर और संसार की एकता है। और भगवान सो जीव लोग जीव भूत सनातना अनाधिकार से जीव रूप है, ये परमात्मा का अंश है। परमात्मा की जीवात्मा की एकता और संसार की शरीर की एकता, ये बात समझ में आती है ना। शरीर की संसार के साथ एकता है, वो अपने परमात्मा से एकता है। हम परमात्मा से दूर हो नहीं सकते, हमारे से परमात्मा दूर हो नहीं सकते, संसार से शरीर दूर नहीं हो सकता, संसार शरीर से दूर नहीं होता, संसार शरीर से दूर नहीं होता। तो संसार की शरीर की एकता अपनी और परमात्मा की एकता। अब परमात्मा के अपने आप को समर्पण कर दे, हे नाथ में आया हूँ, तो ठीक है परमात्मा जी परमात्मा संसारी चीज संसार ऊपर कर दे, तो संसारी चीज संसार तो अपना खर्च क्या हुआ, अपना कुछ लगा नहीं। अपने में जो परमात्मा का अंश है वो परमात्मा के शरण हो गया, और संसारी ये चीज सारी संसार ही संसारी सेवा में लगा दी, तो संसारी सेवा बन गई। और इसे फल चाहना गलती की बात, परमात्मा को परमात्मा की चीज दे दी फल की इच्छा से, और संसार को संसार की चीज दे दी फल की इच्छा का ही फल तो नहीं बन जाते, फल में आसक्ति तो बन जाता है, तो फल में आसक्ति कैसे। अपनी अपनी चीज अपने को दे दी, उसे चाहना क्या हुई, चाहना करना ही बात नहीं है। तो स्वरूप क्या हुआ, स्वरूप चाहना रहित हुआ, और दिया क्या संसार की संसार को ये सौंप दी। तो ऐसे के लिए ईश्वर को सौंपने से प्रेम होगा कि नहीं, प्रेम ही होगा और होगा क्या। संसार है और संसार परमात्मा के साथ एक, तो परमात्मा को संसारी दे दिया तो प्रेम होगा और होगा क्या, और गुंजाइश नहीं है। संसार को शरीर संसार शरीर संसार को, तो संसार की सेवा हो गई, तो संसार शरीर एक है, तो एक उनको दे देने उसकी सेवा बन गई, तो सेवा बन गई। और कामना की बात की, हमारी हमें चीज नहीं, हमारी ही चीज नहीं, परमात्मा की ही परमात्मा को दे दी, संसार की ही संसार दे दी, तो कामना हमारे है ही नहीं। ये कामना का त्याग करना और परमात्मा को अर्पण करना एकदम ठीक ठीक सिद्ध हो गया, ठीक तरह से सिद्ध हो गया। अब कामना किस बात की, परमात्मा को दे दिया परमात्मा की चीज, तो परमात्मा से प्रेम हो गया, प्रेम के बदले चाहना हुई नहीं, परमात्मा की चीज ही परमात्मा दे, हमने अपनी चीज तो दी नहीं, अपनी है ही नहीं, अपनी थी नहीं, और संसार की चीज संसार को दे दी, तो कामना किसी बात की। और इससे हुआ प्रेम भगवान के साथ में, और संसार का त्याग, त्याग होकर भी प्रेम होगा, संसार की चीज संसार को दे दी त्याग हो गया, तो अपना कुछ नहीं, परमात्मा जी परमात्मा के प्रभुज नहीं, तो अपने हो गया मुक्त, संसार की चीज राजी हो गई, संसार राजी हो गया, भगवान राजी हो गए, भगवान जी भगवान हो गए, अपना अपना उठा लिया, तो अपना न संसार रहा न शरीर रहा, अपना कुछ नहीं रहा, सब भगवान के अर्पित हो गया और स्वयं भगवान के अर्पित हो गया। इससे होगा प्रेम, और प्रेम का दूसरा पार नहीं है, ये जो त्याग तपस्या ध्यान चिंतन ये प्रेम का साधन नहीं है। प्रेम होगा तो अपनापन है, अपनी चीज ऐसी लगती है, ये प्रेम जो त्याग से होगा तपस्या से होगा ये नहीं है, अपनापन होगा प्रेम से। तो प्रेम से परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दी और परसंगत की चीज जगत को दे दी, तो प्रेम ही जो हो जाएगा, कोई भार नहीं है मिलेगा। प्रेम और उपाय से हो नहीं सकता, प्रेम चीज अपनापन से होती है, तो अपने प्रभु देगा तो परमात्मा का प्रेम जागृत होगा ही, और संसारी चीज से संसार को दे दी तो संसारी सेवा होगी, संसारी चीज संसार को दे दी संसार की चीज सेवा होगी, और परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दी प्रेम हो गया। सेवा और प्रेम के लिए कुछ करना नहीं पड़ा, हमारे हमने चीज कोई दी नहीं, हम दो ही तो आए, एक तो शरीर है, शरीर ही है, शरीर ही परमात्मा का अंश और शरीर संसार का अंश, संसार की अंश संसार दे दी परमात्मा की, परमात्मा दे दी परमात्मा को, परमात्मा की देने से प्रेम हो गया, और संसार की संसार में सेवा होगी, और इसके सिवाय प्रेम का कोई उपाय नहीं है। अपना पर से प्रेम होता है तो अपना पर प्रभु के साथ हुआ, संसार तो अपना पर है ही नहीं, शरीर के साथ में आप रह नहीं सकते, आपके साथ संसार में शरीर नहीं सकता, तो संसार से मोह हट गया, संसार जी संसार हट गया, मोह हट गया और प्रेम हो गया, कितनी बढ़िया बात हुई। अरे अपना घर का खर्च है ही नहीं, घर की चीज खर्च हुई नहीं, प्रेम का और उपाय नहीं है। ये कहते हैं लक्ष्मी जी ने प्रेम किया तपस्या करी, उसने तपस्या की, तपस्या त्याग से प्रेम नहीं होता, तपस्या से एक शक्ति बढ़ती है अपने में, शक्ति आती है, प्रेम होता है अपनापन से, अपनी चीज ऐसी हो तो अपनी ऐसी रहती है, ईमानदारी है, बात में बेईमानी की बात नहीं करते, अपने ईमानदारी की बात है, अपनी चीज अपने को अच्छी रहती है, तो अपना चीज भगवान का दे दी तो भगवान अच्छे लगेंगे, भगवान वो मनुष्य रहेंगे, मनुष्य भगवान से लगे तो अपनी अपनी चीज खुश हो जाएंगे, भगवान भी खुश हो जाएंगे, मनुष्य खुश हो जाएंगे, मनुष्य मनुष्य चीज दे दी भगवान को, भगवान जी दे तो भगवान का प्रेम हो जाएगा, सतह संसारी सेवा भी सतह, और मुक्त हो जाएंगे हम, और मन क्या रहा, भगवान की जो भगवान को दे दी, संसार की संसार को दे दी, हम मुक्त हो गए, हमारे मन में कोई आया नहीं, सीधी बात है, सरल बात है, अगर काम में लाई जाए तो बहुत सरल बात है, अगर अनुष्ठान किया जाए तो बहुत सरल बात है, हमारी चीज है ही नहीं कोई, साथ में कुछ लाए नहीं, मरेंगे साथ में जा सकते नहीं, क्या साथ में लाए, शरीर भी यही पड़ा रहेगा तो धन साथ रहेगा, हमारी है नहीं, हमने अपनी मानी है, अपनी मानी है तो भगवान की मान लेना, अपने नहीं मान करिए संसार की मान लेना, चीज को भक्त ज्ञान का हो तो मांग पर रहिए, सेवा अच्छा हो तो संसार की, अपनी नहीं है, अपनी रहने से अपनी मुक्ति होगी, तो बड़ी सीधी बात है, बड़ी सरल बात है, संसार की संसार होगी, भगवान की भगवान होगी, अपनी मुक्ति होगी, तो भगवान से प्रेम हो गया, संसार का त्याग हो गया, तीन भूत हो गए, सतह सतह सतह चीज अपनी अपनी दरी अलग अलग अपनी अपनी। संसार को अपना मानना धोती है कि अपना कितना देख सको। आपको पूछा जाए संसार को रखने का कितना दिन विचार है, आज मर जाओ दिन गर्द हो गए, शरीर छोड़ेंगे नहीं, पदार्थ छोड़ेंगे नहीं, चलेगी नहीं बात चलेगी नहीं, छोड़ना ही पड़ेगा। है जी सकते तो पहले नहीं तो मरे तो जीवे तो दोनों आनंद, जीवे तो आनंद मरे तो आनंद, अपने चीज कोई नहीं है, अपना रहा भगवान, अपने भगवान रहे। कितनी शुभ बात है, कितनी शुभ बात है, कितनी सद बात है। भगवान में प्रेम होना संसार त्याग होना, कामना कोई है नहीं, कामना सब करे हमारी चीज होते हैं तो सब हमारे कामना बननी चाहिए, हमारी चीज थी नहीं। संसार की चीज को अपनी मान ली, बेईमानी थी, बेईमानी छूटी, बेईमानी छूटी ईमानदारी आ गई, चाहना की बात है ईमानदारी आ गई, ईमानदारी आ गई, बेईमानी मिट गई, बेईमानी मिट गई, आनंद हो गया। संसार जी संसार को भगवान जी भगवान को अपने मुक्ति हो गई। प्रेम के बदले में क्या चाहिए, प्रेम के बदले में होता क्या चाहिए, अपने आप को भगवान को दे दिया वो प्रेम हो गया, प्रेम के बदले में चाहिए क्या चाहिए, यही गलती है हमारे को चाहिए, चाहिए हमारी चीज दे तब भगवान की चीज भगवान को दे दी और संसार की संसार को दे दी, न संसार की चाहना रही ना भगवान की चाहना रही, प्रेम से बने में कुछ चीज नहीं, त्याग से बने कुछ चीज नहीं, तो संसार जी संसार दे रही हमारा त्याग हो गया, परमात्मा जी परमात्मा दे रही हमारा त्याग हो गया, प्रेम हो गया, आनंद हो गया। प्रेम के लिए दूसरा साधन काम आएगा नहीं, हाँ कर देंगे तो प्रेम के लिए तपस्या करें थे त्याग करेंगे नहीं, कुछ नहीं करना है। प्रेम के लिए अपनी चीज अपने को देगी, अपनी चीज ऐसी रहती है तो भगवान को अपना चले, भगवान वो हमेशा रहे हमारे भगवान चले, भगवान हमारे हम भगवान के साथ अपना पड़े, अपना पर भगवान के साथ लड़ेगा। ममई वंशो जीव लोके जीव ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतना मन सह सुवासी, चेतन है मन है सह सुवासी है वो परमात्मा अंश है। देखो संसार को शरीर संसार को संसार से अलग लग नहीं सके, शरीर को संसार अगर कोई कर सकता है संसार से शरीर को उठा सकता है क्या, है किसी की तातक संसार में एकता न रह रहे, शरीर को अलग करने संसार अलग करने से अगर नहीं कर सकते एक दार्शनिक बात आती है, इसमें एक दार्शनिक बड़ी गहरी बात आती है, ध्यान दे संसार और शरीर एक है, क्षितिज पावक संज्ञा पंच रति अदम शरीर, शरीर भी पंच रति थे और परमात्मा भी पंच रति थे तो एक हो गया। अब एक हो गया तो क्या हुआ कि जैसे शरीर की रक्षा करते हैं ऐसे संसार माँ की रक्षा करनी चाहिए, और संसार की उपेक्षा करते हैं ऐसे शरीर की उपेक्षा चाहिए, ध्यान देना ये बात मार्मिक है दार्शनिक बात है दर्शनों की बात है। संसार की और शरीर की एकता सिद्ध हो गई तो शरीर का संभाल करो जीव संभालना चाहिए सब संसार की, और संसार की उपेक्षा कोई उपेक्षा नहीं शरीर की, तब एक बात शरीर को संभाल और संसार की उपेक्षा करो, ये मदर नहीं है ये बेईमानी है। शरीर संसार एक संसार शरीर एक, तो शरीर के द्वारा जैसे संसार की सेवा करी ऐसे संसार की भी सेवा करो, शरीर की भी सेवा करो और संसार की उपेक्षा करो शरीर की उपेक्षा करो, क्या समझे संसार शरीर एक है अभी वो तो बताओ आप पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का बना हुआ संसार और पृथ्वी जल तेज वायु का पैदा आकाश का बना हुआ शरीर, शरीर की एकता संसार के साथ, संसार के साथ एकता साथ, तो सब संसार मात्र वो जो अपने सामने आ जाए, जैसे हमारे सामने शरीर आवा तभी शरीर सेवा करे, जैसे जो भी सेवा करे, शरीर की सेवा दूधों की सेवा फल नहीं हो, और उपेक्षा करे तो संसार की उपेक्षा है तो शरीर की उपेक्षा करे, क्यों संसार और शरीर दो चीज नहीं हुई, एक चीज हुई, एक परमात्मा का नाम तो हुआ, जो परमात्मा जिस धातु से बना है उसी धातु से बना है स्वयं, उस संसार जिस धातु बना है उस धातु से बना है शरीर, तो शरीर और संसार की एकता परमात्मा के लाभ की एकता, एकता उन्होंने दे दो, तो अपना परिचय प्रेम होता है, परमात्मा का प्रेम हो जाएगा संसार का हमेशा बया हो जाएगा, शरीर को संसार के अलग जाने सकते है और संसार को शरीर से अलग कर नहीं सकते, कैसे करोगे, जिस धातु से शरीर बना उसी धातु संसार बना सकते, जिस धातु से भगवान बने उसी धातु बना, मन को इंद्रियों को भगवान में लगाते हैं, मन इंद्रिया भगवान में लगते ही नहीं, क्योंकि मन इंद्रिया शरीर के है, शरीर के साथ ही है, शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर शरीर शरीर परमात्मा से एकता नहीं, परमात्मा की एकता आत्मा के साथ, ममई वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन, वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन तो ये चेतन है सूरासी स्वरूप है, ये परमात्मा का है, वो शरीर संसार का है, जाएंगे तो छोड़ जाएंगे, मिला है तो माँ से मिला है, अपना नहीं है, माँ के घर में पैदा हुआ है और पैदा हुआ तो छोड़ में ले जाएंगे, शरीर संसार के साथ रहेगा, संसार शरीर के साथ रहेगा, तो शरीर की सेवा करे ऐसे संसार की सेवा करो, और संसार की उपेक्षा करे ऐसे शरीर की उपेक्षा करो, दोनों बात सहायक कर दो, चाहे तो शरीर की सेवा करे ऐसे संसार की सेवा करो, और चाहे संसार की उपेक्षा करे शरीर की उपेक्षा करो, शरीर और संसार दो चीज नहीं है, आप और परमात्मा दो चीज नहीं है, इनको उनकी देख देख कामना करना गलती की बात है, अपनी चीज अपने को देनी गलती किसी बात की कामना किस बात है, एकदम अच्छी साफ हुआ हुआ है, संसार जी संसार नहीं, भगवान जी भगवान जी अपने मुक्त हो गए, आनंद हो गया, बंधन मिट गया, और संसार जी संसार की सेवा होगी, मुक्ति होगी एकदम, तो मुक्ति भी नहीं कोई प्रसंग नहीं, कुछ वो करने काम नहीं बगैया, इसको मान लें ऐसे अपने आप को शरीर परमात्मा मान लें या शरीर को संसार का मान लें, इतनी जरूरत है, संसार शरीर को अपना मानना है गलती है, अपने को भी संसार अपने को मानना गलती है, संसार से पैदा हुआ, संसार से शिक्षा दी, संसार की विद्या ली, संसार से योग्यता ली, संसार की सामर्थ्य प्राप्त हुई, तो योग्यता सामर्थ्य ये भी संसार की, संसार की बनी हुई, तो अपनी योग्यता से अपने सामर्थ्य अपने बल से संसार सेवा करो, संसार की सेवा करने से कामना क्या है, बल मिला संसार से मिला है, योग्यता संसार मिली है, विद्या संसार से मिली है, जो उसे संसार से सीखा है तो संसार की संसार मिली, संसार की उपेक्षा करो शरीर की उपेक्षा करो, इसी बुरा सीखना ठीक रहे तो अच्छी बात, बेची रहे तो अच्छी बात, अपनी अपनी चीज है ही नहीं, अपने साथ रहेगा नहीं, अपने साथ रख सकते नहीं, इनके साथ आप रह सकते नहीं, अपनी चीज नहीं कर सकोगे, रुपया पैसा मकान जमीन हाथ अपना माना, तुम्हें अपने साथ रहना चाहिए, अपने लिए देना चाहिए ना, तो हम इनके साथ ऐसे ना ये हमारे साथ ऐसे होते हैं, और परमात्मा के साथ हम सब रह सकते हैं, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में परमात्मा के साथ रहता है ये एकदम ही संसार के साथ मना हुआ है थोड़ा देगा। अभी जिस संसार के परिचय है उसे पहले परिचय था क्या? इन जन्म से पहले जो जिसके साथ थे आज वो परिचय है क्या? पहचान भी नहीं है, इसी पहचान नहीं है मरने की बात। पहचान रहते तो पहले वाली याद होनी चाहिए, पहले वाली याद नहीं तो अभी वाली याद नहीं रहेगी, पहचान भी नहीं है हमारे काम। ये बात है साक्षात हम परमात्मा का अंश है, परमात्मा को दिया, परमात्मा को अपना मान लिया, परमात्मा को अपना, अपने को परमात्मा का, शरीर को संसार का, शरीर संसार का, शरीर जायदा जमीन सब परमात्मा, प्रगति मानना लग गया तो हो गया, ज्ञान योग संसार मानना हो गया, भक्ति योग अपने भगवान में लग गया, भगवान अद्वैत हो गया तो भक्ति योग, ज्ञान योग भक्ति हो गया, भगवान के अर्पण कर दिया भक्ति योग हो गया, तो ज्ञान और भक्ति दोनों स्वाभाविक है। इसमें शंका होगा, इसमें जो शंका है आप भी पैदा हुई, और प्रेम का उपाय नहीं है, प्रेम सदा याद रखो अपने में होता है, अपनी फटी जूती भी अच्छी लगती है, फटा हुआ कपड़ा भी अपना अच्छा लगता है, अपना टूटा भगवान मकान भी अपना अच्छा लगता है, बढ़िया बढ़िया अभी अपनी अपने परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं, इसका भगवान तैर चाहिए, सही संसार का है, संसार शरीर का है, तो सही संसार अपनी बेलती इनका त्याग अपनी अपनी चलते तो मत हो जाओ, मुक्ति सफा सोरी है बिल्कुल, प्रेम मनुष्य है, भगवान में सेवा होगी, संसार से सेवा होगी, सही से सेवा। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 5 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।